أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم ستارة 90 نمبر آيات. مدينة منورة کے اسیدن کے سخالص مومنان اوسا منافقان دغشان دا مدينة منورة بحر پا باندو کے هر قسم خلق مندیش پدے دے کے دا باندے دا خلق کو دو قسمنا ذکر کی. مخلص کرم و منان دا باندے دا ہوئی ذکر دا دیرکو پا آخر کے راضی. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. او دوين قسم بانديشان دا مدينة منورة نجير شاپير باندي والا ديكي دو جماعتون لي يوم معذرون او بل قائدون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. معذرون كم خلق لي نباد علماء فرمائي ده دين مراد أغا بانيشان دي شاغا ده دروغ بانيه جولي كروي هم منافقان جهاد لنطلل أو ده دروغ بانيه پیغمبر علیہ السلام تا پیش کولي دا منافقان. یا دا دینا رشتین عذر والا مسلمانان مراد دی کہ جہاد لتلل کو عذر و تفیشن نکہ دا منافقان دا دلت نمراد شی نمعذرون نا دا منافقان دا مراد شی کہ دا دروغ و عذر نے پیش کول نہ دا آیات نہ معلومی گی کہ منافقان دو قسم دی یو معذرون منافقان دی جہاد لتلی ندی او بیان پیغمبر علیہ السلام تا دا دروغ و عذر پیش کی کہ پدے وجہ پاتے مو پدے وجہ پاتے او دویم قسم منافقان دا سی کہ تا دروغ دا ایمان دعوے کروا او جہاد لنگی تلی او بیاد ظاہری مسلمان لحاظ امن دے ساتھ لی دا خپل ظاہر دارے پروائے ندے کلی کہ دا جہاد میں اورے دلی لی کوچ ناس دی بلکل بے باتا بے حیا دی حضر لنگ راجی پیغمبر علیہ السلام دا کی ولی نیم تلی دا منافقان خراب دی سم منافقان قلا بیام سنہ سبانے اکلا او دے منافقان عذر او ان پیش نکا پدی تقدیر بانے سیصیب الذین کفروا منہم دا دوارا قسم منافقان پدی آیات کے راغل یو قسم منافق خدا کی چبانہ لتا پیش گئی اور دویم قسم منافق دا چبانہ ہم نے پیش گئی اور جہاد لنے لے چلے دوارا تب عذاب ملائی دردناک عذاب دی والا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم کدا معذرون مراد منافقان شنو دقا مطلبی شو او کدا معذرون مراد مومنان مخلصین واقشتی شو که واقعی معذورو نبیا بدا قاعدون مراد منافقان شو که معذرون و مومنان دی عذر و تراغل جهاد لنه تلی اخو بری شو او دا قاعدون چی نجی تلی دا منافقان دی سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم لدین بیا منافقان مراد شی دیل با عذاب او در امیر دلی ذکر دا عذر دا قبل دو پتور بانی راجی و جاء المعذرون من الاعراب راغل العذر پیش کون که دا باندی سعانونا لی اذن لهم کی دیتا رخصت ملوشی اجازت ورت ملوشی وقعد الذین کذب اللہ ورسولہ اور ناس پاتی شو اغا خلق کذب اللہ چی اللہ تے دروغ ویل ورسولہ دا اللہ رسول تے دروغ ویل وجاء المعذرون راغل العذر پیش کون کے که منافقان بی ام راغل العذر پیش کی او که مخلص مومنان بی خواقی عذر بی وطا زیم احتمال دام بی و جاء المعذرون من الاعراب راغل العذر پیش کون کی دبان نیسیانونا لی اذن لهم که دی اجازت واخلی دیت اجازت اشید پاتی که دو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الناس باتشوا أغا خلق كذبوا الله يغوي دروغ ويل الله ورسوله دا الله رسولتا يو قسم دبان دي منافقان دروغ عذر اتشك رالي جازت راتوكا دوهم قسم منافقان دا باندے دا مدینے قادا لذین اگی کے ناسن پکور کے ناسی عذر لن نراج تو دے دوارا تا عذاب دے سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم سیصیب الذین کفروا ذرد کی عمر سیدی اگی خلکتا کفروا چی کفرے کرے منہم دا دین عذاب علیم دردناک عذاب او که معذرون مراد مخلص مومنان شی که واقعی عذر وطو ناغی ده عذر قبل دو پتاور مانی اخی ذکر شو او قعد الذین کذبو دینا مراد اغا منافقان دی که اغوی اخی دیتا کور ناشتی جهاد لنی ندی کافر علی تبا عذاب رسیدی سیصیب الذین کفروا منهم ذرد کی عمر سے گیا کہ خلق کو تجھے کفر ایک لڑے میں نہم ندین عذاب علیم دردناک عذاب لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج دروغ و عذر پیش کون کن رستو رشتین معذورین اللہ پاک ذکر کی خلاصہ لدے دیدارا کی عذر کلا شخصی طور بانے لذات سر لازم ہوئی مثلا سڑے بڑا کمزور نو دا بوداوالو دا کمزوری دا سرا لازم دا ذات سرا جدا کی گنا او کل دا عذر عارضی وی نو دیا عارضی کل بدلی وی لکا بیمار وی او کل مالی وی مال اسباب و سر مشتری نو غزوه تبوک چه مجاهدین دیر لرسلل دا مدینه منورین دیر لری پا سفر بانت لگ رچه چا سر سورلی نوا نو دا اغا عذر مقبول گنلی شویر دی گناهگار نره دا دا عذر مقبول لی نو پا دا بانده حس قسم گناه نیشتا کم خلق چه واقعی معذور دی زره پاک و صاف دی اللہ و رسول سرا خم عمل را پخپل خجہات لکلی نشی خود چا حمد غرزینا سب پاتی کئینا دخپل وس منافق موافق دخپل وس مناسب دا نیکے کولو او دا اخلاص ثبوت ورکی کدی جہاد لنبی تلی کدی گناہگار مرے کدی رسو بشری کا قاضی والے کوتا ہی کیے گی اللہ نے ہروبان بادشاہ بخی لیس علی الضعفاء نشت دے پا ضعیفان و کمزور بانے ولا علی المرضى او نپا مریضان بانے ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون او نپا اغی خلق بانے کہ نہ بیامونی اگر مال کی خرچی کی تو نشترے پر یہ سو لبان حرج سو گنا لیس علی الضعفاء حرج پر یہ ضعیفان لبان سو گنا نشتا ولا علی المرضى حرج پر یہ مریضان لبان گنا نشتا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور نفع اغی خلق بانے کہ نبی آمو میں اغمال کی خرچی کی جہاد کی حرجن قدیم گناہ نشتا اذا نفعو للہ و رسولہی کم وقت تبی خیر خواہی والی دا اللہ دا اللہ دا رسول ظلم سفان ما على المحسنين من سبيل نشتر پنیکی کون کو بانے من سبيل سلارا دا گرفتا سا الزام پی نشتر ما على المحسنين نشتر پنیکان و خلق بانے من سبيل سلارا دا گرفتا و لارا دا الزام دی ملزمان نبی گنانگار نبی والله غفور الرحیم اللہ پاک بخون کی او مہربان لی کرے مخلصین نا بشری تقاضے پر وجہ سے کوتاہی شی اللہ بے معاف کی ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ پیغمبر علیہ السلام خپل مرګرو ډېر خپل تربیت کړو او صحابه کرام او د پیغمبر علیه السلام ډېر خپل مرګرتیا او صحبت مې درشیو صحابه کرام د زړه په الله او په رسول باندې عاشقان داسې قوم د ځمکې د پاسه او د اسمان د لاندې بل پیدا شوی نه دی او نه به پیدا شي کوم چې صحابه کرام چاله چې الله وس ورکړو مال حال یې ورکړو خپل مال جان ټولې په پیغمبر علیه السلام باندې قرباني کړی دی او هر قسمه قربانۍ ته هر وخت ډېر شوق سره تیار وو او چې د چا وس نه و مال ورسره نه و نو هغه د ډېره غمه ژړل دی چې خدایه زما وس نشته او پیغمبر علیه السلام سره څنګه جهاد لاړ شم سورلی را سره نشته او ډېر لرې وطن دی زه خو پیغمبر علیه السلام پسې رسېدی نه شم جهاد به څنګه کوم زه به د الله په لار کې څنګه شهید شم او جهاد به وکړم نو دب اخفل ذان پیش کو و اسباب برابر نو جهاد لدا کسان لا نرل او پاتی شو و جلل بے پیغمبر علیہ السلام چی تبوک تر شیده لے مرگلو تیویل التا چی کم صحابه کرام و سرائی وی تاسو یو تاسو قوم رستو پریخی لے چی پا هر قدم کی پا اجر کی تاسو سرامی شریک دی پا شام کی او پا تبوک پا علاقے کی مجاہدین جنگی گی وی پا مدینہ کی تاسو داسو مرگری پریخی لے چی پا هر قدم پا اجر و ثواب کی اگر تاسو سر شریکان دی تاسو که پا یو لار بانی زی پا یو زنگل بانی زی پا یو لار بانی زی پا هر موقع اقا مرگری تاسو سر شریک دی او دا اقا مرگری دی چه واقعی دا مجبوره دا وجه نتاسو سر راگلی ندی او بیا پیغمبر علیہ السلام دا آیات اولست ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم علیه پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ کرام را لوی من دسر جہاد لزو نو نزدی زی خونو نو دسورلے انتظام نو نو پیغمبر علیہ السلام و تو اسی ماسر دسورلے انتظام نشتا چی تس تسبا دے اس نشتا اخ نشتا خر نشتا تسبا دے میرا بانیو کہتا سمتے اوز دزید سرگو نا اخ سیناب روانی ری جاری چی والی نگو جدا دا کہ خلق صفت اللہ کرے دا اللہ رسول کرے ناس پقبل کور کرے و اجر ثواب اگر ملاوی گی کم کی میدان جن کی دا مجاہد ملاوی گی وَلَا عَلَى الَّذِينَ نِشْتَرِ گُنَا پا اگر خلق بانے اذا ما اتوکا چاوی کل تال راشی لتحملهم چکے پسور لے سوارکے قلت نتوتر لا اجد ما احملكم عليه نبي ابو ماما اغسر لك تاسو تسوار كما دسوار لا انتظام نشتا فولوا واعينهم تفيض من الدمع ندوی واپشی و پداس حال کے جسر کی تجویتی بھی داغین اخ روانی بھی وأعينهم أصر جلدي تفيض من الدمع أخت بيجي حزنا الذي رغم ألا يجدوا في وجنة لم ما ينفقون أغم مال في لا بلار في خرشكي مال ملري إنما السبيل على الذين يستأذنونك بشك لا رد جربته أو إلزام فأغي خلقه يستأذنونك جراغيتانا دفاتك ذو إجازة بواري وهم أغنياء أو بمال دار دي وسوالا دي أو بيان لطوي ما في إجازة بفاتك بي جار رضو بأن يكونوا مع الخوالف في رضا شوي خشال شويني بأن يكونوا فدي خبر تشدي مع الخوالف کور کے دخل سرا ناس پتے خوشحال لی کہ کور کے ناس کی بیبیان سرا وطبع اللہ على قلوبهم او اللہ پاک مہر لگے ولی لی ددی پذلو نبانے فهم لا يعلمون فزی پوئی گنا دتبوک جہاد نا واپسی کے کیدلا نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک اطلاع ورکلے دا جی تر اپلے نو منافقانو دا دروغ و حضور نا پیش کولا سید ما پی اجازہ تا تو کور میں خوش ہوئے نو جی تا واپس مدینے تا لار شنو بیا بدل دا خلق راضی او دا دروغ و بانے با بیا دا تا کئی او تا با رضا کئی او قسمون با دا تقری جی سیبا دیر اکلک ارادہ میں وار او فلانے کار پیش شنو بس لانلم اور نور میں تلک کا ارادہ و ستا سر وزم جہاد لے مذہب خفلانے عذر دے فلانے عذر رہا ہے تو پیغمبر علیہ السلام تو اللہ فرمائی کہ دے خلق تا او آیا لا تعتذرو ما تا عذر نہ ما پیش کرے دا دروغ و عذر نہ پیش کرے ما قسمون را تا قرے ما پیدا نہ کی ساتھ چھ سومرا عذر نبی دا ټول بیکار دی دروغ دی اللہ ما تستاس دروغ خکار کری دی تاس دا نفاق را تخکار کری دی باور دا بانی دکھو خوزا چیس شوی دی اگر شوی دی دا تیر حیر خمک کے بگور کی جابا چکے کبلا مقرالا جابا را تا دروغ بانے کے مخ کے بعد طرز عمل تا کتیشی دا ایمان پا دعوی کے ترکے میں پورے تو صحیح رشتی لیے و اللہ عالم الغیب و شہادہ پٹو خیار ار چیز بانے خبردار دی ستا درو رشتیا و تمعلوم دی گورو و مخ کے بسکی یعتذرون الیکم منافقان بدت دروغ عذرنا پیش گئی اذا رجعتم الیہم کہ کل تاسو دوی تا واپس لار سے مخنات اللہ خبر ورد یعتذرون الیکم دوی بتاسو تا دروغ عذرنا پیش گئی اذا رجعتم الیہم کہ کل تاسو دوی تا واپس لار سے قل لا تعتذرو و تا افرمائی کہ ما تا عذرنا پیش گئی لن نؤمن لکم کریم باور پتا سنکو قد نبعن اللہ من اخبارکم پتا کیسر اللہ من تا خبر را کرلی تاسو دا حالاتو تاسو دا خبرنو اللہ خبر کریو وسیر اللہ عملکم زردی چی اللہ بگوری تاسو عملنو تا مخیب دی عمل تا گوری ورسوله او دا اللہ رسول بمستاسو عملون تگوری ثم تردون بیا بتاسو واپس کول شئی الى عالم الغیب والشهادہ اگر ذات تا چی خبردار دی پا پتو پک کارو بانی فیونبئکم او دا اگر ذات بتاسو لخبردار کی بما کنتم تعملون فا اگر سبانی چی تاسو کم عملون کول سيحلفون بالله زرگی چی دی بدرتا قسمون اخری پا اللہ پاک باندے اذا انقلبتم چکل تاسو واپس شے الیہن دیتا لتعرضو عنهم چتاسو در گزر او ماتیو کے دیتا سيحلفون بالله زرد كذي بدر فقسمون اخري فالله پاک باندې لكم تاسو ته اذا انقلبتم اليهم شكل تاسو دوی ته واپس راشه سلا قسمون اخري لتعرضوا عنهم كتاسو د دوی نه اعراض وکي دوی ته در گزر او معافي وکي فاعرضوا عنهم دوی نه در گزر وکي معافي وکي دوی د دروغ قسمون اخري مخ ته واغله انهم رجس بے شک دی پلیت دی دا گندہ و پلیت خلق دی ومأواهم جہنم او ٹھکانا دی جہنم نے جزاء بما كانوا یکسبون جزاء دی ومأواهم جہنم او ٹھکانا دی جہنم نے جزاء دا بدلہ دا بما كانوا یکسبون پا آغا سبانی کی دی کم کسب کرے رہے ندویر کسب ندویر عمل سزا مالا جہنم تب اخرے لی یحلفون لکم لترضو عنہم قسمون در تخری یحلفون لکم قاسط قسمون اخری يحلفون لكم قسمنا در تخري لترضوا عنهم كتاس رضا شهد دينا يحلفون لكم لترضوا عنهم قسمنا در تخري كتاس دينا رضا شهد فإن ترضوا عنهم كشر تاسد دين رضا شيء وخشال شيء فإن الله لا يرضى فبشك الله فاس لا يرضى أن رضا شيء عن القوم الفاسقين لنا فرمان قوم الله رضا شيءنا تدروغ فقسمون خطا رضا شيء وأن لا ترضى شيءنا فإن ترضوا عنهم پس کچر تاسو رضا شید دینا فإن اللہ پس بے شک اللہ پاس لا يرضا عن القوم الفاسقین نرضا کی دا اغی قومتکم فاسقان دی الاعراب اشد کفر و نفاقا دا باندے والا خلق دیکھے چکم منافقان دی دا غوی حال اللہ پاک بیانے سردے دے پورے دا مدینہ منورے منافقان او خالص مومنان دا دوار حال اللہ پاک ذکر کر نو اس دا باندے دا خلقو ذکر کئی کہ پا دی کم قسم قسم خلق دی دے باندہ کی نو باندہ کی سا کافران دی سا منافقان دی او سا پاک خالص مومنان دی دا باندے خلق قدرتی طور باندے سخت طبیعتا او سخت مزاج دیوی تک حدیث مبارک کی راغلی دی من سکن البادیا جفا کہ پا باندو کیوشی گی دا با جفا کشو سخت طبیعتی دیوی دا ولی دا سری وی دا زکا کہ دا باندے خلق چیدی ناوی دا علم نلری دی دا عالمان نلری دی نو مجلس دا علم کے ناس کا نشتا مجلس دا حکمت کے ناس کا نشتا رے اگوی تا علم رسیدہ لے نرے دا علم رناوتا رسیدہ لے نرے نزکہ دی یو کتے سخت طبیعتا دی ناغیجہ دی واچہ کم پچھ عالمان دی فاغا لکہ دستور زلی دی موجودہ وقت تقریبا دیر و باندو تا علم رسیدہ لے و باندیسیان دی پاتی شدی اس طول باندہ و خاریہ یوشان شوئے لہا وچہ واقعی کم جاتا علم نی رسید لے وچہ علم نگی رسید لے اغبا باندے خلقی و غیبا استغوی کیج ویج بی نو در دا کفر و دا نفاق دا با دا خاریے دا کافران و دا منافقان و نزیاد سختوی زکر دی تدا سے مقفہ لاس نرا دی کی دی عالمان و سرکینی او دا قلدان اصلاح ہو کی دا قیدے و دا قانون نہ خبر شی کما قیدے و قانون چی اللہ را لے گنے لے علم او دا عالمان و ناس تا دا سے اثر لری چی دے سر دا زرونا نرم شی بندہ محذب شی چکم بندہ پا جہالت کی دک پروتی دا غبز را سختی کفر بے سختی نفاق بے سختی دا درندہ زناور و پشانتی بھئی پیغمبر علیہ السلام تو یہ بانڈے والا را رہے پیغمبر علیہ السلام کلو معشومان سرمی نکولا کلولی نوسان نسید پیغمبر علیہ السلام پاکی گیغشتل کلولی پیغمبر علیہ السلام با حسن او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بے پا یو گسور کو بل بے پا بلو گسور کو یو ذل حسن او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما شمانو سوکرال پیغمبر علیہ السلام تے ما شمان روک شوی دی روک شو وقت شو شو نلی لگ پیغمبر علیہ السلام مرگرہ تے فاتح او حسن او حسین او گورے مختلف طرفوں تا صحابہ کرام فارشو پیغمبر علیہ السلام خپلم دا مرگر سرا روان شو ویدہ غر لمنی تو رسیدل فچی ویدل حسن و حسین دوال یو بل پور انخطی ما شمان دی یو بل تترغالو تی یو بل پور انخطی و مقامخ یو غط مار دی او چگے کرے آن غط مار دی او دا سرے چی چگے کرے دا سی پلکے نیگ والا آر دی او دوی دا یری یو بل پور انخطی دو اخوات والا دی رات لی نیشی یہ پیغمبر علیہ السلام چوکتا چی مار دی او ما شمان دا یری اخوا والا لی دی خوارات لی نیشی وچ اگر لے تو قریب شو یہ مار دا سو کتر او یو طرف تر روان شو یو سو لکن نو وقت پر شو پیغمبر علیہ السلام ایو نو سے پ یو اوگے کینو او بل نو سے پ بل اوگے بانی کینو کو طرف تر روان شو یو صحابی وتے وئی وی دے رکھ سور لیم مندرا ما شمانو تو وئی وی دے رکھ سور لیم مندرا ان پیغمبر علیہ السلام بانے سوارے تاسو ډیر ښه سورلی مونږ دې ناوته وای وی دا چه سواری دی دام دیر بہترین دی سوارلی ام بہترین خود چلا کم چه سواری دی ام دیر بہترین دی و دیر امینی پیغمبر علیہ السلام بے خلن وصو سرکولا غیق کی بے واقش کل فسادر کی بیزان سر طول را غن کل یو سادر کی بفت پراتل مینے و سرکولا خلن را خلولی باندے والا سرے و توری چی زما پا خدای قسم من خو خلو بچو سر اگر فی مینے نکو دا تا چه کم میره بچو سره که دا چه خو من خلو بچو سره قسم نمان نکو وی پیغمبر علیه السلام و فرمائید زستو کما چه خدای پاکتاسو دا زرونو نا رحمت استلیلی دی بچو سره مینه کل دا خو رحمت تی تا دا زرونو خدای رحمت استلیلی نو بانده والا چه دا علم نلیریوی نو پا ارچیس که سختوی الاعراب اشد کفرا و نفاقا دا باندے خلق کی دی دیر سخت دی پر کفر کے او پر نفاق کے و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله لائق دی دی خبر و اجدر لائق دی دی اللہ یعلم کہ دی پوئی نشی حدود ما انزل اللہ علی رسوله فأغي حدود بانه فأغي قيد بانه أنزل الله كالله نازل كريدي على رسوله فقفل رسول بانه والله عليم حكيم الله پاك علم والو حكمة والا دي نبان دي خلق في علمي ني فوي دينا يو بان دي صرف او فجمات كي امام دا ماخام منسکو او دا آیاتی ویچی الاعراب اشد کفر و نفاقا دا باندے والا دی دا صح کافران منافقان دی دا دے باندے سی ذہن تا دا آیات دا ماخر را چی دے خوئی چی دا باندے والا صح منافقا ماخر را امسا و سرا و پماندے کے ورق دا امام پی پسر لو او دا رو تخصیر زن پا جماعت کی میرات سے ورا او من پا کنگر کے کافران و منافقان لاو سڑی را مودا تیرا شلا پا بیا را گئی او بیا استاد کی دینو پا منزو علا گئی او ورپسی دما خام منزو کی بیاوی ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر بعض باندے والا گئی کہ اللہ بانی ایمان لے او پا آخرت ایمان لے دا آیاتی وی نتی ورا کے دو سر نیت تڑلی دیو سر پا مانزے کی وطوئی الانا نفع کل عصا زما یو ڈب سنگا سم کرے یو ڈب میں دل کسنگا میں سم کرے زما امسا دا پا پیدا و رسول نکہ دے پوئی دا نو امام بے پا مانزے کی خامسا ہو او پر آپ یندل دے وطا دا خبر کولے تو دا باندے و پوئی دا نا نو امام سرے دا چلو کرے الاعراب اشد کفرا و نفاقا باندے والا دیر سخت پا کفر کے و نفاقا و پا نفاق کے و اجدرو اولائی صدی قبری اللہ یعلمو چدوی پوئی نشی حدود ما انزل اللہ فا اگر حضنو چا اللہ نازل کری فا اگر قیدو چا اللہ نازل کری علا رسولی پقبل رسول باندے والله علیم حکیم اللہ پاک علم والو حکمت والا ری ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بعض باندے والا دا سی دی چلا اللہ پا نمانے کم خرچو شی ویدا تکس دا ساوان دی ومن الاعراب من يتخذ بعض باندے سیان اغری يتخذ ما ينفق چی اصابی ما اغا ينفق چی دی خرچ کئی دا اللہ پلار چی اغی اصابی مغرمن تاوان ویتربس بکم الدوائر او انتظار کی پتا زبانی دا حادثو دا مصیبتنو دا زمانے گردش دا زمانے انتظار کی کہ پلی مسلمانان وکلا چکلی فراشی علیہم دائرت السوء فدوی باندی دیوی گردش دا زمانے مصیبت دی فدوی والله سميع عليم الله پاس اوریدن کی او خبردار ہے. ومن الاعراب او بعض دباندے سانونا من يؤمن بالله اغسور لکی ایمان روڑی پا اللہ پاک بانے والیوم الاخر او پرز اخرت ويتخذ ما ينفق هذي إصابي ما أغمال ينفقه شخر سيد الله بلارك قربات عند الله دا الله فنزباني دا نجيك الزريعة كما تشد خلية فنوم لغي ليقيني داري شخده بذا الله تنجيك وصلوات الرسول او دا مال تشد لغي دا الله فنوم باني دا پار دا دعاء اغشتو دا پیغمبر وصلوات الرسول مال لگئی یہ پیغمبر علیہ السلام برات دعاو کی اللہ بنی دنیا خشت کی اخرت بنی خشت کی الا انہا قربت لہم الا قبردار انہا قربت لہم داد دی پا حق دا اللہ بنی جے کے دو ذریعہ دا سیدخلہم اللہ فی رحمتی زردے چھے اللہ بنی داخل کی فقبل رحمت کے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ پاک بخون کی او مہربان نے. سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.